से नक्यसिद्धि विचार ही जने पादोस्य विश्वाभूतानीति श्रुतौ ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन इति स्मृतौ च अंशत्व व्यपदेशादपि जीव ब्रह्मा भेद सिद्धि। जीव को ईश्वर का जो अंश कहा गया उससे ही अभेद सिद्ध होता है जीव ब्रह्म की कथा। संपूर्ण भूत उसका एक पाद कहा, ममेवांशो जीवलोके सनातन जीवभूत जो कहा गया इससे अंश कथन करने से ही अभेद सिद्ध होता है। यद्यपि ब्रह्म प्रति जीव से अंशत्व न तावत, ब्रह्म का अंश जीव कैसे होगा? अंश होने के लिए जैसे तंतु पट का अंश है क्योंकि आरंभक है, इसी प्रकार जीव ब्रह्म का आरंभक होकर के अंश ऐसा नहीं। न तावत आरंभकत्व, आरंभकत्व अंशत्व तो ब्रह्म का आरंभ होगा जीव मिल करके आरंभ करेंगे ऐसा नहीं, क्योंकि ब्रह्मण अनादित्वाद, ब्रह्म तो अनादि है इसलिए ब्रह्म का आरंभक जीव होंगे। पट का जैसे आरंभकत्व तो ऐसा नहीं, तो अंशत्व आरंभकत्व एक पक्ष गया। ना भी खंडत्व, आरंभक नहीं किंतु उसका खंड टुकड़ा, जैसे घट का टुकड़ा छोटे छोटे खंड होते हैं ऐसे छोटे छोटे खंड मिलाकर घट नहीं बनाते हैं, तो टुकड़ा करने पर टुकड़ा हो गया, खंड हो गया, खंड को भी अंश सदस्य कहते हैं। अनादि होने पर भी उसका खंड हो जाएगा तो टुकड़ा को अंश कहेंगे, जीव उसका खंड। अच्छेद्यत्वात् ब्रह्म अच्छेद्य, अच्छेद्योयम अच्छेद्य होने से उसका खंड नहीं हो सकता है तो अंश गया। दूसरा तीसरा है समुदायित्व, समुदाय होता है एक समुदाय का, जैसे पाँचों का समुदाय, समुदाय कितने हैं? समुदाय एक पांचों का समुदाय है, समुदाय कितने एक है अनेक क्या? समुदाय पांच का, पांचों का समुदाय तो समुदाय, समुदाय एक ही, पंचानम समुदाय एक हुआ और समुदाय कितने अनेक है पांच है, पांचों का समुदाय है ना, पांचों का समुदाय तो समुदाय हो गया पांच है। यदि अष्टानाम समुदाय दशानाम समुदाय कहेंगे तो समुदाय दस होगा, नवानाम द्रव्यानाम समुदाय तो समुदाय कितने होगा हैं? समुदाय समुदाय न पदार्थानाम समुदाय सप्त पदार्था नाम समुदाय सब तो समुदाय होता है अलग अलग। जीव है ईश्वर है समुदाय, जीव होगे समुदाय तो अंश हो जाएगा ना पे समुदायित्व तो जीव होगे समुदाय इसलिए अंश होगा। पांचों का समुदाय, समुदाय को छोड़ करके समुदाय कोई अलग है? पांच को छोड़ करके समुदाय अलग रहेगा? समुदाय समुदाय से भिन्न नहीं। यदि जीवों का समुदाय ईश्वर होगा तो वर्तमान काल में भी जीव से भिन्न कोई ईश्वर रहेगा? सब जीवों को छोड़ेंगे ईश्वर कोई नहीं है। समुदाय से समुदाय अनन्यत्वेन व्यवहार दशायामपि संसारी अन्य शुद्ध ब्रह्म अभाव आपातात्। समुदाय समुदाय से अतिरिक्त है नहीं, अभी व्यवहार काल में अज्ञान अवस्था में भी संसारी से अन्य शुद्ध ब्रह्म है क्या? अभी संसार से भिन्न शुद्ध ब्रह्म है या नहीं है? संसार से अतिरिक्त शुद्ध ब्रह्म अभी कोई है या नहीं? नहीं, रक्षा करने वाले कौन हो? संसार की रक्षा करने वाले भी कोई नहीं है अभी। संसार से भिन्न अलग कोई ब्रह्म नहीं रहेगा क्योंकि जीव का समुदाय हो गया, समुदाय से अलग कोई समुदाय है नहीं तो संसारी अन्य शुद्ध ब्रह्म का अभाव आपद। ना भी भिन्ना भिन्न द्रव्यत्व, भिन्ना भिन्न द्रव्य कहेंगे, भिन्ना भिन्न द्रव्य कौन से ये समुदाय होगा? भिन्न और अभिन्न दोनों मान करके भिन्ना भिन्न द्रव्य ये भी ठीक नहीं है, अनंगीकारात। भिन्ना भिन्न भेद और अभेद दोनों मान करके जीव जैसे कपाल भिन्न भी है और मृद रूपेण अभिन्न भी है, ऐसा द्रव्य इतना ना भी पटम प्रति खंडपट से प्रदेशत्व पटम प्रति खंडपट पट को फाड़ दिया इसका प्रदेश है एक देश पट का अंश होता है। इस प्रकार जीव भी ब्रह्म का एक अंश होगा। निष्प्रदेश ब्रह्म प्रति कल्पना बिना तद युगात ब्रह्म है निरवयव निष्कल इसलिए उसमें कल्पना कर सकते अंश कल्पना के बिना अंश प्रदेश ब्रह्म में घटेगा नहीं। जैसे आकाश का अंश नहीं है घटाकाश उपाधि को लेकर के अंश व्यवहार कर देते हैं तथापि घटाकाश से महाकाशम प्रतिव कल्पित प्रदेशत्वरूपंशत्व जीव से अवश्यत पक्ष संभवती। तो फिर घटाकाश से महाकाशम प्रतिव जिस प्रकार घटाकाश महाकाश का अंश अंश कैसे होगा कल्पित प्रदेशत्वरूप अंशत्व घटाकाश महाकाश का कल्पित प्रदेश है वास्तव अंशांश व्याप नहीं कल्पित अंश है ये कल्पित अंशत्व रूप ये कल्पित प्रदेश रूप अंशत्व घटेगा कल्पित प्रदेशत्व रूप अंशत्व घटेगा। ये किस पक्ष में अवच्छेद पक्षी अवच्छेदवाद और आभासवाद प्रतिबिंबवाद तीन चलते हैं। वाचस्पति मिश्र के अनुसार अवच्छेद घटावचिन्न आकाश जिस प्रकार से अंतगुण अवचिन्न चेतन को जीव कहेंगे तो उसी पक्ष में घटाकाश जैसे महाकाश का हुआ प्रदेश अंश हुआ इस प्रकार जीव परमात्मा का अंश इसे घटेगा कल्पना करके अवच्छेद पक्ष में। विवरण मत है प्रतिबिंबवाद प्रतिबिंब जीव चेतन का प्रतिबिंब है। आभासवाद है वार्तिकार का मत वार्तिकार मत में और विवरण मत में दोनों में इतना अंतर है। आभासवाद में प्रतिबिंब को मिथ्या मानते आभास को मिथ्या मानते हैं विवरणकार कहते जो प्रतिबिंब है वो मिथ्या नहीं बिंब ही दर्पण के माध्यम से दिखता है। तो दोनों ही एक प्रकार है थोड़ा एक अंतर भेद है तो दर्पण तत्व ने मिथ्या है स्वरूपतः सत्य है प्रतिबिंब विवरणकार कहते हैं। सत्व निरंशेपि औपाधिकांशो यथा युज्यते तथो उत्तम पुरस्तात् निरंशत है ब्रह्म फिर भी औपाधिक अंश हो जाएगा पहले कहा गया था उपाधि के कारण अंश हो जाएगा। न तो सदृशत्व सति तत्व न्यूनत्व सदृश होकर उससे छोटा हो गया तो अंश कहेंगे ऐसा नहीं सदृशत्व सत्य न्यूनत्व को अंश करेंगे। जीव ईश्वर दोनों सदृश है चैतन्य रूप है ना और जीव छोटा है ईश्वर बड़ा है अंश हो जाएगा पृथक अलग होने पर अंश ऐसा नहीं ऐसा माने तो क्या होगा कपड़ा बनाने वाले जिस धागा से कपड़ा बनाया एक धोती बनाया और एक छोटा गमछा बनाया दोनों बराबर बना दिया सदृश होना नहीं सदृश है उसे छोटा हो गया तो उसको अंश कहेंगे। स्थूल पटम प्रति सूक्ष्म पट से आप अंश तो आप स्थूल पट का सूक्ष्म पट अंश है क्या उसी पट को फाड़ करके नहीं स्थूल पट को जैसे कैसे है एक छोटा पट उसके सदृश है उसका अंश छोटा अंश है या बड़ा अंश है तो ये अंशत्व आपत्ति सदृशत्व सति न्यूनत्व कहेंगे। तो वस्तु एक देश मुख्यस्य अंश शब्दस्य सत्व निरंशे भी कल्पित एक देश प्रयोगस्य अर्थांतर प्रयोग कल्पना अपेक्षा अभ्यर्थत्वात् इसलिए वस्तु एक देश वस्तु का एक देश में अंश शब्द प्रयोग होता है एक प्रदेश में मुख्य से अंश शब्द से मुख्य अंश शब्द प्रयोग होता है वस्तु का एक देश में और आत्मा स्वतः निरंश होने पर भी कल्पित एक देश प्रयोग से कल्पित एक देश प्रयोग से कल्पित एक देश में प्रयोग हो सकता है कल्पित एक देश प्रयोग से अर्थांतरे प्रयोग कल्पना अपेक्षा अंश शब्द का प्रयोग अन्य अर्थ में करने की अपेक्षा जो वास्तव है गौण अर्थ गौणी अर्थ लेने की अपेक्षा वास्तव अंश शब्द का तो मुख्य अंश है एक देश निरंश में कल्पित एक देश को लेकर के प्रयोग हो सकता है ऐसा नहीं करके अंश का तो कुछ अलग कल्पना करेंगे छोटा उसके सदृश या उसके अपेक्षा अच्छा है अंश का जो अर्थ है वस्तु का एक देश वही अर्थ लेना। और निरंश में एक देश कैसे होगा, कल्पित एक देश हो जाएगा अभ्यर्थत्वाद। अंशो नाना व्यपदेशात अन्यथा चापि दास किताबादित्वम अधीयत एक ब्रह्मसूत्र है। जीव कौन सा का नाना व्यपदेशात और अन्यथा चापि दास किताबादित्वम अधीयत ब्रह्मदासा ब्रह्मदासा ब्रह्म किताब कह करके जितने दास है कैवर्त है ब्रह्मदासा ब्रह्मदासा ब्रह्म है वे किताबा किताब किताब होता है जुआ जुआ जुआ करने वाले मंचर जुआ द्योत क्रीड़ा करने वाले दास है कैवर्त दास है भृत्य जितने सब ब्रह्म ही है सब कुछ ब्रह्म कह करके सर्व को ब्रह्म अन्यथा चापी दास किताबाती तो अधीयत है सर्व ब्रह्म आत्मक है। तो नाना कथन करने से उसके जी अंश शब्द का अंश के तुल्य है। स्वन्वेष्टव्य स विज्ञासित एतमेव विदिता मुनिर्भवति ऐसे श्रुति का उसके अन्वेषण करने जानना चाहिए। इसको जान कर मुनि होता है यह आत्मनितिष्ठन आत्मा में रहता हुआ। तो आत्मा जिसको नहीं जानता है आत्मा ऐसे कह करके पृथक व्यवहार किया। वेद व्यपदेशस्य वेद कथन तो क्या गया सब विजिज्ञासितव्य तम विदित्व मुनिर्भवति वेद कथन करने पर भी ब्रह्मदासा ब्रह्मदासा ब्रह्मे कितवा उत इत अथर्वण मंत्रे अभेद व्यपदेशस्य च उदाहरतत्वाच। अभेद कथन क्या है दास हो भृत्य हो जुआ खेलने वाले हो कोई भी हो सब एक ब्रह्म ही है। उत्तार्थ परिग्रह से उचित था इसलिए एक अर्थ है वास्तव भेद नहीं है। तो अभेद अर्थ है कल्पित को अंश लेकर कल्पित अंश को लेकर के अंश शब्द कहा गया। आत्यंतिक भेद करवा अर्थांतर स्वीकार है यदि अत्यंत भिन्न ही मानेंगे जीव से भिन्न ही ईश्वर भेदक मान करके अर्थांतर जीवों को मानेंगे ईश्वर के अपेक्षा ये तो सूत्र विरुद्धापति जो ब्रह्मदास अन्यथा चापी दास किताबातित्व अधीयत है कि यहाँ ब्रह्म को अंश कह करके अन्यथा चापी अंश भी कहा गया और सर्वात्मक भी कहा गया इसलिए यही लेना है। वास्तव निरंश एक में कल्पित अंश को लेकर के अंश कहा गया अभेद व्यपदेश उदाहरतत्वाच उत्तार्थ परिग्रह से एक तो कथन ठीक है। आत्यंतिक भेद गर्वा अर्थांतर स्वीकार विरुद्ध हो जाएगा कुत्रचित अन्यत्र प्रयोग मात्र सर्वत्र एतत् कल्पने बहुविप्लवापति कहीं गौणार्थ में प्रयोग हो जाता है इसको लेकर के सर्वत्र कल्पना करेंगे तो सर्वत्र गौणार्थ का प्रयोग होगा विप्लवापति। अतएव ननु जीव से शुद्ध चैतन्य अंशत्व वा ईश्वर अंशत्व वा ये जो आक्षेप है अतएव निरर्थम। जीव जो अंश है शुद्ध चेतन का अंश है या ईश्वर का अंश है। पादोस्य इतना श्रुत्या बुद्धि पादोस्य सर्वभूतानि भूतानि पादोस्य सर्वभूतानि त्रिपादश्यामूर्तम दिवि ये जो जीव को एक अंश कहा गया शुद्ध चेतन का अंश है ईश्वर का है नाद्य पादोस्य विश्वाभूतानि जो कहा अस्य इदम शब्द है इदम शब्द से तो पुरुष सूक्त पुरुष कहा गया इदम शब्देन सहस्र शीर्षत्वादि विशिष्ट प्रकृत ईश्वरस्य ईश्वर का कथन किया गया ईश्वर का अंश होगा शुद्ध का नहीं होगा। अब भगवान कहते ममेवांश जीव लोगे ईश्वरे प्रयुक्त अस्म शब्द न ईश्वर कहते अस्म शब्द ईश्वर शब्द से आया ईश्वर का अंश होगा शुद्ध नहीं तो ठीक ईश्वर का मान लो नान्त्य त्वन्मते ईश्वर से आप उपहितत्व न ईश्वर भी तो उपहित है वेदांति मत में सिद्धांति का निरा पूर्वपक्ष कहता है पूर्वपक्षी कहता तुम्हारे मत में ईश्वर भी तो उपहित है। उपहित होने के कारण जैसे घटाकाशम प्रति करकाकाश से व ईश्वर प्रति जीव से अंशत्व युगात घट करकाकाश और घटाकाश किसका कौन अंश बताओ घट बड़ा है कमंडल छोटा है तो करकाकाश घटाकाश का अंश होगा नहीं होता है छोटा होने पर भी इस पर ईश्वर का अंश जीव नहीं होगा। ईश्वर भी उपहित है बड़े उपाधि वाला ये छोटे उपाधि वाला उसमें अंश आंशी भाव नहीं रहेगा। न से गृहाकाश एवं पुनर्घटन ईश्वर उपाधि न अवचिन्नमेव चैतन्य एवं चैतन्यम पुनर्जीव उपाधि न अवचिद्यते इति वाच्यम सिद्धांत कहेगा गृहाकाश है पुनर्घट नहीं वो मठाकाश और घटाकाश, मठ के अंतर्गत घट है, घट से अवच्छिन्न हुआ आकाश घटाकाश, वही घटाकाश मठाकाश के अंतर्गत है, मठाकाश ही घटाकाश हो गया होगा। जो मठाकाश है उसके अंदर घट रखा तो मठाकाश के अंतर्गत आकाश घटाकाश हो गया ना, नहीं मठाकाश से न, यहाँ मठाकाश के स्थान पर क्या दिया गृहाकाश, गृहाकाश ही पुनर्घट नहीं वो गृहाकाश, जैसे गृह से उपाधि से परिचिन्न फिर घट से परिचिन्न हुआ, इसी प्रकार ईश्वर उपाधि न अवच्छिन्नमेव चैतन्यम, ईश्वर उपाधि से अवच्छिन्न माया उपाधि से अवच्छिन्न चैतन्य ही फिर जीव उपाधि के द्वारा अंतकरण द्वारा अवच्छिन्न हो जाएगा तो उसका अंश हो जाएगा। इतना वाच्यम तथा तो ही मुक्त से शुद्ध ब्रह्मत्व न सियात, अज्ञान नष्ट हो गया मुक्त हो गया तो फिर ईश्वर बनेगा शुद्ध ब्रह्म नहीं बनेगा, तस्मात् त्वन्मते पि न मुख्यम अंशत्वम, इसलिए पूर्व पीछे कहता तुम्हारे मत में भी अंशत्व तो मुख्य नहीं होगा, और औपाधिकों को ना पे औपाधिकम वक्तुम शक्यम, औपाधिक अंशत्व नहीं कर सकते, अतो मधुक्त प्रकार एवं आदरणीय इति निरस्तम, हमारे जैसे कहते अंश लिया तो अब परमाणु रूप से कहेंगे इति अतएव निरस्तम, क्योंकि अर्थांतर परिग्रह विरुद्ध से उक्तत्वात्, अन्य कोई भी अर्थ अंश शब्द से लेंगे तो विरुद्ध कह दिया अन्य नहीं ले सकते। श्रुति स्मृतिगत सर्वनामना सहस्य शिष्यत्वादि उपलब्धि चैतन्य परामर्शाद उक्त दूषणा नवकाशाच, जो ममैव अंश पादों से सर्वभूतानि कहा गया ईश्वर का ही अंश कहा गया नहीं, सहस्य शिष्यत्वादि से उपलक्षित जो चैतन्य सर्वज्ञत्वेन माया विशिष्टत्वेन उपलक्षित चैतन्य कौन होगा, शुद्ध होगा। सहस्य शिष्यत्वादि उपलक्षित चैतन्य का परामर्श करने से उसका ही अंश है, शुद्ध चेतन का ही अंश है, अंश भी फिर कैसा है कल्पित अंश है शुद्ध का। पूर्व पीछे ने कहा ईश्वर का अंश लेंगे या जीव का लेंगे तो कैसे में कुछ नहीं, ईश्वर जो कहा गया शुद्ध के लिए कहा गया तद उपलक्षित लेना है। तस्मात् त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार अथवा कुमारी त्वं जिन्नो दंडेन वंचसि त्वं जातो भवसि विश्व तुमको सर्वाणि रूपाणि विचित्र धीर नामानि कृत्वाभिवदन यदास्ते इत्यादि श्रुत्या जीव ब्रह्माभेदे प्रमितेपि मंत्री मंतव्यत्वादि भेद व्यपदेश निर्वाहार्थं काल्पनिकांशत्वस्य श्रुति स्मृति व्याहतत्वेन तद्बलादपि अभेदो अवगम्यते इति सिद्धम्। त्वं स्त्री, तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, तुम कुमार हो, कुमारी भी तुम हो, जीर्णो बूढ़ा होकर के दंडे न वंचसी लाठी लेकर चलते हो, तुम जातो भवसी जन्म होते हो, विश्व तुमको सब तुम्हारा मुख है, सर्वाणी रूपाणी विचित्र धीर नामानिकृता नाम रूप सब करके अभिवदन यदास्ते व्यवहार करके रहता है आप रहते हो। जीव ब्रह्म भेदे प्रमिते भी, जीव ब्रह्म का अभेद तो निश्चय श्रुति के द्वारा, मंत्री मंतव्यत्वादि भेद व्यपदेश निर्वाहार्थम मंत्री मंतव्य मंता है जीव मंतव्य परमात्मा, भेद व्यपदेश श्रुति में क्या गया उसका निर्वाह करने के लिए काल्पनिक अंशत्व से श्रुति स्मृति व्याहत या व्याहृत व्या री बनाए हाँ ठीक है, मैंने लिखा था व्याहृत तो नहीं थी पाठ भाती व्याहृतत्वेन श्रुति श्रुति व्याम व्याहृत कहा गया, व्याहृतत्वेन री बना दो व्याहृत व्याहृतत्वेन तद्बलादपि अभेद अवगम्यत इति सिद्धम्, उसी से अंश कथन से ही अभेद होता है ये निश्चित हुआ। वे बिंब प्रतिबिंब के विचार तथा जीव ब्रह्मणोर मुख प्रतिमुखवत बिंब प्रतिबिंब रूपत्वादपि अभेदो अवगंतव्य, मुख प्रतिमुख जैसे मुख है बिंब प्रतिमुख है प्रतिबिंब, इसी प्रकार जीव ब्रह्मणोर बिंब प्रतिबिंब रूपत्वाद ब्रह्म है बिंब जीव होता है प्रतिबिंब अभेद समझना। तो दृष्टांत दिया दर्पण में मुख प्रतिमुख प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जैसे बिंब से भिन्न नहीं है ऐसे जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है, तो दृष्टांत जो दिया बिंब प्रतिबिंब नन्न दृष्टांत न अभेद संप्रतिपन्न, दृष्टांत में तो अभेद नहीं मानते, प्रतिबिंब बिंब से अभिन्न कैसे भिन्न है। चैत्र तत्छाए भिन्न वत चैत्र तत् प्रतिबिंब भिन्न पार्श्व स्थित न ग्रहणात्। चैत्र उसके छाया दोनों एक है क्या? चैत्र और छाया एक है? छाया को प्रहार देंगे तो चैत्र को कष्ट होता है। चैत्र तो छाया, चैत्र हिलने से छाया हिलेगा, छाया तो कुछ नहीं। तो जैसे दोनों भिन्न है इस प्रकार चैत्र तत् प्रतिबिंब भी भिन्न है। देखते तो यहाँ चैत्र है वहाँ दर उसका प्रतिमा दिखता है, दर्पण यहाँ रखाया देखा यहाँ चैत्र बैठा है उसका प्रतिमा वहाँ दिखता है। तो दोनों कोई बैठ कर दिखता है देखो इधर चैत्र दिखता है इधर प्रतिमा दिखता है। तो चैत्र और प्रतिम्ब दोनों भिन्न है ना? नहीं, जैसे छाया भिन्न हुआ चैत्र तत्प्रतिम्ब भिन्न इति एव पार्श्वतेन न ग्रहणात्। पार्श्वतेन ग्रहण करता है और सेनापि स्वकर तत्प्रतिम्ब भिन्न इति ग्रहणाच। अपना हाथ और प्रतिम्ब दोनों के एक दिखता है, यहाँ हाथ है और यहाँ प्रतिम्ब है, यहाँ दर्पण से रख दिया इधर हाथ है इधर प्रतिम्ब, स्वयं दिखता है हस्त और प्रतिम्ब भिन्न है। इति चेत न सिद्धांति कहता है आपात तो भेद प्रतीतावपी सयुक्तिक प्रत्यक्षण बिंब प्रतिबिंब ऐक सिद्धिया दृष्टान्त तो उपपति। सिद्धांति कहता है इसे विचार के बिना भेद प्रतीति होती है। ये चैत्र ये उसका प्रतिम्ब यह है, ये हाथ है उसका प्रतिबिंब है, विचार के बिना भेद प्रतीत होने पर भी प्रत्यक्ष के से सयुक्तिक प्रत्यक्षण युक्ति के साथ प्रत्यक्ष से निश्चय होता है वही हाथ ही दिखता है दर्पण में। चैत्र यहाँ बैठा वही दिखता है दर्पण में, प्रतिम्ब कोई अलग नहीं है। बिंब प्रतिबिंब एक सिद्धिया दृष्टान्त बन जाएगा। यथा लक्षणा परिज्ञाने भेद भ्रमवतोपि बहिस्थित चैत्रो यत्स्वलक्षणकत्वेन प्रतिपन्न तत् गृहस्थे तथा भाति तस्मिन् चैत्रैव अयमिति दि। लक्षण परिज्ञाने भेद भ्रमवत, लक्षण जब तो निश्चय नहीं होता भेद भ्रम होता है। ये बाहर स्थित चैत्र अलग है अंदर कोई अलग है, बाहर किसको देखकर बात किया और अंदर देखा बैठा है उसे बात किया दिखाते तो ये तो कोई दूसरे है तो कोई दूसरा है। लक्षण ज्ञान जो नहीं होता है भेद भ्रम हो जाता है, कभी वही व्यक्ति आया किंतु लगता है ये कोई अलग हो तो दूसरा था। बहिस्थित चैत्र यत् स्वलक्षण के तन प्रतिपन्न जैसे दिखता था तत् गृहस्थे तथा भाति तस्मिन जो देखा वही है फिर निश्चय हो जाता है सवयम सवयम। पहले भ्रम हुआ था भेद बाद में देखा नहीं तो वही है जिसके लिए मैं अभी बात करके आया। इसी प्रकार तथा ग्रीवास्थ मुखम यत् स्वलक्षण प्रतिपन्नम दर्पणस्थम अपि तथा इति अवधार्य। जो गिरिवा मुख है और जैसे दर्पण मुख ऐसे वही है निश्चय करके तते वैद मुखमिति सैव अयम कर। इसलिए जिसे सही वो मुख है वही हाथ ये जो हाथ ये वही है यहाँ दिखता है। स्वपर साधारण प्रतीतिरपि अनुभव विरुद्ध सिद्धा। इसे अपना पर साधारण प्रतीति पहले भेद प्रतीत होती भ्रांति काल में फिर युक्ति से निश्चय होते वही है वही वही लक्षण होने से। न च किंचित स्वच्छ ताम्रादो मुख छाया मात्र प्रतीत भी संस्थान विशेषा प्रतीतिया प्रतिभिज्ञा सिद्धि। वही है ऐसा तो सर्वत्र प्रतिभिज्ञा नहीं होती। स्वच्छ ताम्र ताम्र में मुख छाया तो दिखेगा किंतु संस्थान विशेष की प्रतीति ताम्र है साफ मुख का दिखता है कि मुख है नाक कान आदि स्पष्ट नहीं दिखता है। तो उसमें क्या होता है संस्थान विशेष से संस्थान अवय सन्निवेश विशेष की प्रतीत नहीं होने से हो ही हुआ है प्रतिभिज्ञा नहीं होती। ऐसे कभी कभी दिखता है कोई मनुष्य का मुख जैसे दिखता है किंतु पांच व्यक्ति रहेंगे तो किसका कौन मुख है ऐसे पता नहीं चलेगा। ऐसे मुख लोटा में देखेंगे मुख जैसे दिखा ताम्र आदि में स्टील आदि में थोड़ा पता चल जाता है ऐसे कुछ ताम्र कुछ में होगा थोड़ा एक लगता है कोई एक मनुष्य जैसे दिखता है ऐसे आंक में मनुष्य जैसे दिखता है ना। ऐसे किस मनुष्य का क्या कुछ पता चलेगा सामान्य मनुष्य जैसे दिखता है। तो स्वच्छता ताम्र आदि में क्या हुआ वो संस्थान विशेष अब की प्रतीत नहीं होती है। तो स्वयं वही एक ऐसे तो प्रतीत नहीं होती वहाँ मानना पड़ेगा प्रतिबिंब अलग बिंब अलग इति न वाच्यम। सर्वत्र अप्रतीतावपि निर्मल दर्पणादेव तत्सिद्ध्याधिष्ठान्त सिद्धे जो दृष्टांत दिया बिंब प्रतिबिंब दृष्टांत, स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है वही दृष्टांत दिया। सर्वत्र एकत्व प्रतीत नहीं होने पर भी निर्मल दर्पण आदि में, दर्पण निर्मल वर्तन आदि में प्रतिबिंब स्पष्ट होता है, इसे वो दृष्टांत दिया। ननु स्वनेत्र गोलकादु सस्य अभिज्ञा विरहाद प्रतिभिज्ञा भी कथम, ये कहा पहले जो चैत्र को बाहर देखा अंदर देखा समान स्वलक्षण हुआ, भेद भ्रम नष्ट होकर के सयवयम ऐसे प्रतिभिज्ञा होती है। इसी प्रकार प्रतिबिंब बिंब में अपने मुख और प्रतिबिंब में समान लक्षण वाला देख करके फिर एकत्व ज्ञान होगा, किंतु मुख का ज्ञान कहाँ पहले हो, स्वनेत्र गोलकादु स्वस्व अभिज्ञा विरहत, पहले अपने नेत्र गोलक आदि दिखाए किसने, आपने दिखाए अपने आंख को नेत्र गोलक दिखाया या नहीं है, क्या देखा, दर्पण देखते ना दर्पण से यार पहले नेत्र गोलक का ज्ञान हो, अभिज्ञा हो तो प्रतिभिज्ञा होगी, पर उसका दर्शन नहीं तो प्रतिभिज्ञा कैसे होगी, सस्य अभिज्ञा नहीं होते प्रतिभिज्ञा कैसे दीचे न। दर्पण हाथ चक्षुरश्मि नाम अग्रावचेदन संबंधाद स्वनेत्र गोलकादि नाम अभिज्ञा सन्निहित पूर्व समय संभवात। दर्पण हाथ चक्षुरश्मि नाम, चक्षु की रश्मि जाकर के दर्पण हाथ करो वापस आते ही रश्मि नाम अग्रावचेदन संबंध, आगे आकर संबंध होते स्वनेत्र गोलकादि नाम अभिज्ञाया, नेत्र गोलक की अभिज्ञा हो जाती है। सन्निहित पूर्व समय, सन्निहित होने पर पहले नेत्र का होकर के अपने मुख दिखता है, उसके बाद वही एक ही से ज्ञान होता है, तो दर्पण के द्वारा ज्ञान होता है। देखते देख करके निश्चय देखने में निश्चय होता है मेरा मुख, कभी संशय होता है ये मुख मेरा है या दूसरे का है, क्यों नहीं होता है मुख तो कभी देखा नहीं तो दर्पण के द्वारा देखते देखते इसे मालूम हो जाता है। दर्पण तीन चार पाँच का प्रतिबिंब दिखेगा, आपको पता चलता है मेरा मुख कौन है, पता चलता है ना, नहीं तो अभिज्ञा होती है इसी प्रकार। यत् तो सूर्य पार्श्व स्थित प्रति सूर्य प्रतिभिज्ञा विरहाद अत्रापि प्रतिभिज्ञा विरहित उत्पन्न, सूर्य पास में स्थित प्रति सूर्य, सूर्य के पास में कोई प्रति सूर्य कैसे, समुद्र में जो सूर्योदय सूर्यास्त के समय में सूर्य हो समुद्र में सूर्य प्रतिबिंब दिखता है, तो वही सूर्य है ये नहीं दिखता, लगता दो है, प्रतिभिज्ञा नहीं होती प्रतिभिज्ञा भी रहा तो अत्रा भी प्रतिभिज्ञा नहीं होगी इतना। तत्र उपाधेर अत्रैव आ अनाकलन न औपाधिकत्व अन आद, वहाँ क्या बहुत दूर में सूर्य दिखता है और समुद्र आकाश एक जैसे लगते हैं, वहाँ लगता नहीं समुद्र आकाश में मिला हुआ पास में सूर्य, ऊपर एक सूर्य नीचे एक सूर्य दिखता है, समुद्र में प्रतिबिंब दिखता है, उपाधि का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है। उपाधि अत्रैव अनाकलन न, यहाँ दर्पण स्पष्ट दिखने से वही मेरा मुख दिखता है, वहाँ उपाधि का निश्चय नहीं होने से दो ऐसे ज्ञान होते हैं। अनुपाधिकत्व अनुपाधिक कालन न औपाधिकत्व अनिर्णयाद, औपाधिकत्व का निर्णय नहीं होता है, उपाधि का निर्णय हो तो उपाधि का निर्णय होगा, उपाधि का निश्चय नहीं होने से जो सूर्य के पास दूसरा सूर्य दिखते हैं वहाँ उपाधिकत्व निर्णय नहीं होता है। तथा च उपाधि निबंधनत्व ज्ञानम तलक्षणकत्व ज्ञानम च अभेद साक्षात्कार सामग्री, अभेद ज्ञान होने के लिए दो चाहिए, तलक्षणकत्व भी होना चाहिए और उपाधि मूलक उपाधि निबंधन तो ज्ञान, उपाधि के कारण दिखता है ऐसे ज्ञान हो और तलक्षणकत्व तो वही अभेद होगा है, हाँ लक्ष्य लक्ष्यकत्व हांटी तो लक्ष्यकत्व ज्ञान लक्षणक, हाँ हाँ पहले आया था ना तो लक्षणक चाहिए, पहले आया था तो लक्षणक चाहिए, लक्षणकत्व वही बना था तो लक्षणकत्व, उपाधि निबंधनत्व ज्ञान तलक्षणकत्व ज्ञान दोनों अभेद साक्षात्कार के लिए सामग्री, दर्पण में है और समुद्र दूर सूर्य में क्या तलक्षण का तो है किंतु उपाधि निबंधन तो ज्ञान नहीं होने से अभेद भ्रम ज्ञान नहीं होता है। तस्याम सत्याम दर्पणे मम मुखम लग्नमिति अनुभव अभाव एवं अनुभव विरुद्ध, तस्याम सामग्री यदि है तो दर्पणे मम मुखम लग्नमिति अनुभव अभाव। दर्पणे मम मुखम लग्नम, दर्पणे में मेरा मुख है ऐसे कहते मानते हैं, अनुभव होता है दर्पणे में मेरा मुख है तो ये मेरा मुख है। मम लग्नमिति अनुभव अभाव एव अनुभव विरुद्ध, ये अनुभव अभाव अनुभव लग्नमिति अनुभव का अभाव ऐसा अनुभव नहीं होता है, ये अनुभव विरुद्ध है। नहीं तो अनुभव क्या होता है, स्पष्ट होता है सामग्री है, अभेद ज्ञान हो जाता है एक ही है। दर्पण मुख मेरा मुख एक है, दो नहीं। अभेद सामग्री अभेद साक्षात्कार की सामग्री हो गया उपाधित्व ज्ञान तलक्षणगत्व ज्ञान। मुख दर्पण में क्या हुआ, उपाधित्व ज्ञान है या नहीं, उपाधि निबंधन तो ज्ञान है और तलक्षणगत्व ज्ञान है, होने के कारण अभेद साक्षात्कार होता है। अभेद साक्षात्कार होने से ये जो दिखता है मेरा मुख ही दिखता है, ये नहीं कि मेरा दर्पणे मम मुखम लग्नम, दर्पणे में मेरा मुख लगा हुआ ऐसा नहीं होता है। मेरा मुख यहाँ है दर्पणे में दिखता है, दर्पणे में लग्न ऐसा अनुभव नहीं होता है, ये अनुभव विरुद्ध है अर्थात अभेद ज्ञान होता है। यत् चैत्र प्रतिबिंबो दृष्टो न चैत्र किंतु तेन अनुमित इति विपरीत अनुभव विरुद्ध। चैत्र प्रतिबिंब दृष्ट न तो चैत्र, प्रतिबिंब दिखा चैत्र नहीं दिखा गया, चैत्र अपने को देखता है प्रतिबिंब दिखता है, बिंब तो नहीं दिखा गया। तो प्रतिबिंब से बिंब अनुमित होता है, प्रतिबिंब देख दे करके बिंब का अनुमान होता है, इति विपरीत अनुभव विरुद्ध। ये तो अनुभव ऐसे होता है, प्रतिबिंब नहीं दिखा, प्रतिबिंब तो दिखा गया बिंब कभी नहीं दिखा गया। हाँ प्रतिबिंब को देख करके बिंब का अनुमान होता है, ये तो हुआ। इससे तो क्या सिद्ध हुआ, प्रतिबिंब दिखा गया बिंब नहीं दिखा गया, प्रतिबिंब से बिंब अनुमित हुआ। तो प्रतिबिंब बिंब दोनों का भेद है ना, नहीं ये अनुभव हुआ, तो दोनों भेद में ये अनुभव आ गया, विपरीत अनुभव हुआ। आप कहते बिंब प्रतिबिंब एक ही, किंतु स्पष्ट क्या हुआ, बिंब प्रतिबिंब भिन्न, बिंब नहीं दिखा गया प्रतिबिंब दिखा गया ऐसा अनुभव होता है। चैत्र प्रतिबिंब दृष्ट चैत्र न चैत्र चैत्र किंतु तेनामित विपरीत अनुभव होता है तन्न। वस्तु तो अभेदे ज्ञाते भी उपाधि अवच्छिन्न दृष्ट अनवच्छिन्न अनुमित इति प्रतीत विरोधात्। वस्तु तो अभेद ज्ञान है, बिंब प्रतिबिंब अभेद ज्ञान होने पर भी उपाधि अवच्छिन्न दृष्ट दिखा गया कौन, उपाधि अवच्छिन्न दर्पण में ही दिखता है प्रतिबिंब, दर्पण उपाधि संबंध से दिखता है। और अनवच्छिन्न अनुमित गिरिवास्तव को अनुमित होता है, किसके द्वारा, उपाधि अवच्छिन्न के द्वारा। मालूम हो गया उपाधि के कारण दो दिखता है, एक तो निश्चय हो गया, होने के बाद दर्पण अवच्छिन्न होकर के दिखा गया और दर्पण अनवच्छिन्न मुख अनुमित होता है, ये प्रतीति हो सकती। जैसे शरद गंगाया वर्षार्थ गंगा अनुमानवत, शरद काल में गंगा को देखा, देख करके वर्षा ऋतु में गंगा का अनुमान हो जाएगा ना, नहीं शरद काल में कम है वर्षा ऋतु में पानी भर जाता है वही तन जल अनुमान हो गया, किंतु दोनों काल भेद से अनुमान हो औपाधि को भेद को लेकर के वास्तव तो गंगा में भेद नहीं। न चैवं प्रतिमुखे प्रत्येक मुखत्वादिना दृश्यमाने स्वमुखे तद्बुद्धि स्याद। प्रतिबिंब में जब देखते हैं पूर्व की ओर बैठ करके प्रतिबिंब देखो, आपका प्रतिबिंब किस ओर दिखता है, आप पूर्व की ओर बैठ करके देखते हो दर्पण, आपका प्रतिबिंब पश्चिम में देखेगा। तो प्रत्येक मुखत्वादिना दृश्यमाने स्वमुखे तद्बुद्धि स्याद, प्रतिबिंब यदि पश्चिम को देखता है तो अपने मुख भी पश्चिम को मुख कर बैठा है ऐसा दिखना बुद्धि होनी चाहिए। बालानाम च स प्रतिबिंबे बालांतर भ्रमण स्याद, यदि प्रतिबिंब और बिंब एक ऐसा निश्चय हो जाता है तो बच्चे को प्रतिबिंब देख करके कहते दूसरा बच्चा है ऐसे बुद्धि नहीं होनी चाहिए, रहना चाहिए मैं ही हूँ इतना बाजे। तय हो स्वलक्षणकत्व अज्ञान निबंधन, अर्थात जो प्रत्येक प्रत्येक मुखत्व ज्ञान क्या नहीं होता है वहाँ स्वलक्षणकत्व ज्ञान नहीं है। अब बालांतर में दूसरे बच्चे को जो दूसरा बच्चा भ्रम क्यों होता है, स्वलक्षण का तो ज्ञान नहीं, जो मेरा मुख वही ये है ऐसे ज्ञान उसको नहीं, तत्सदृश ज्ञान नहीं। अतएव कदाचित प्रतिमुखे भी मम मुखमिति बुद्धि व्यपदेशु, प्रतिबिंब में कहते मेरा मुख, बुद्धि होता है ते नहीं, शब्द प्रयोग होता है, दिखा देते ही मेरा मुख है। न चयम व्यवहार भेद ज्ञान पूर्वक न मार्गे स्वपदव्याम स्वपद व्यवहारवत गौण, कहते मम मुखम जो कहते बुद्धि ये तो गौण व्यवहार है, व्यवहार गौण क्योंकि भेद ज्ञान पूर्वक, भेद ज्ञान पूर्वक जो व्यवहार होता है उसको गौण कहते हैं। सिंह मानव क, सिंह और मानव के में भेद ज्ञान है, भेद ज्ञान हो करके जो कहा जाता है वो व्यवहार होता है गौण, क्योंकि सिंह अलग लड़का अलग है। इसी प्रकार यहाँ मुख अलग प्रतिमुख अलग तो गौण व्यवहार हुआ मेरा मुख करके। तो मार्गे स्वपदव्याम पद व्यवहार, पद चिन्ह में पद व्यवहार, पद चिन्ह को देख रहे ये मेरा पादा, मेरा मार्ग में चल कर गए आ देखते ये देखो ये मेरा पाद है, दूसरे व्यक्ति ने दो व्यक्ति जा रहे देखो ये मेरा पाद है, ये मेरा पाद है, पाद चिन्ह को पाद कह दिया। तो मेरा पाद कहने का अभिप्राय उस समय ये नहीं मालूम कहना चाहते ये मेरा पाद, पाद चिन्ह को पाद शब्द से कहा, इसको कहते गौण। पद चिन्ह में पद शब्द का व्यवहार जैसे गौण है इसी प्रकार प्रतिमुख को मेरा मुख जो कह दिया गौण है। इति इति न स्वलक्षण का तो ज्ञान दशाएं भेद ज्ञान से असत कल्पना कल्पत्वात्, जब भेद ज्ञान कैसे होगा, स्वलक्षण तो ज्ञान, जब ये अपना मुख का ज्ञान नहीं है तो उससे ये भिन्न है कैसे निश्चय होगा, घट ज्ञान के बिना घट भिन्न ऐसे ज्ञान क्या होगा। स्वल मुख का ज्ञान जो तो नहीं हुआ, मुख ज्ञान मुख से ये भिन्न है ऐसे ज्ञान कैसे होगा, ये जो प्रतिमा दिखता है मुख से भिन्न, ज्ञान होने के लिए क्या चाहिए, मुख ज्ञान चाहिए, जिसका मुख ज्ञान स्वलक्षण ज्ञान है ही नहीं उसे भिन्न ज्ञान कैसे होगा। स्वलक्षण का तो ज्ञान दशायाम, स्वलक्षण तो ज्ञान यदि हो गया भेद ज्ञान से असत कल्पना, हाँ स्वलक्षण तो ज्ञान हो गया किसके समान है तो हम भेद ज्ञान नहीं हो सकता है, भेद ज्ञान से असत, इसलिए ये मेरा मुख नहीं प्रतिमुख भिन्न है ये ज्ञान नहीं हुआ। ओम शनो मित्र।